pomysłodawca serii. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 czerwca, jest 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pełnomocnicy rodziny Igora Stachowiaka zapowiadają apelację od wyroku sądu, który skazał byłych policjantów na kary od 2 do 2,5 roku więzienia. Unijni przywódcy wciąż nie porozumieli się w sprawie najważniejszych stanowisk. Polscy himalaiści, którzy ruszyli z bohaterską akcją ratunkową na Nanga Parbat, otrzymają francuską legię honorową. Sąd we Wrocławiu skazał na karę od 2 do 2,5 roku więzienia 4 byłych policjantów, którzy w maju 2016 roku na komisariacie Wrocław Stare Miasto znęcali się nad zatrzymanym Igorem Stachowiakiem. Oskarżeni m.in. ranili go paralizatorem. To było przekroczenie uprawnień, znęcanie się i nieludzkie traktowanie, mówił sędzia Krzysztof Korzeniowski. Użycie urządzenia TASER X2 wobec Igora Stachowiaka, mającego założone kajdanki, by wykonał kierowane wobec niego polecenie, było przyczyną cierpień fizycznych. Zwracanie się w sposób wulgarny uwłaczało jego godności. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, uważa, że to jest dopiero początek drogi. Satysfakcjonujący wyrok to taki skazujący przestępców za to, co zrobili, a oni doprowadzili do śmierci mojego syna, powiedział. Było wiele pytań bez odpowiedzi, także tutaj sąd jakby, mam wrażenie, torpedował niektóre nasze próby dotarcia do jakby faktów. Nie było tutaj mowy o wątku, który był bardzo istotny w sprawie. Mówimy o prywatnych paralizatorach, które były i wiemy o tym, że one były na komisariacie. Wyrok nie jest prawomocny. Pełnomocnicy rodziny Igora Stachowiaka już zapowiedzieli apelację. Domagają się zmiany klasyfikacji czynu na co najmniej nieumyślne spowodowanie śmierci. Unijny szczyt w Brukseli zakończył się bez porozumienia w sprawie obsady najważniejszych stanowisk. Przywódcy 28 krajów spotkają się ponownie za nieco ponad tydzień, 30 czerwca. Z Brukseli Sylwia Białek. Szef rządu powiedział, że dotychczasowe rozmowy nie doprowadziły do wyłonienia kandydatów na kluczowe stanowiska. Żaden z kandydatów przedstawionych nie uzyskał poparcia, nie uzyskał większości. Zdaniem Mateusza Morawieckiego nie ma ryzyka, że negocjacje w sprawie wyboru kandydatów będą się toczyć poza Radą Europejską, na przykład podczas szczytu G20 w Osace. Premier powiedział, że dla nas ważne są cechy kandydatów i to, jakie mają poglądy. Dla nas jest niezwykle ważne, żeby kandydat był emocjonalnie jak najbardziej wyważony, żeby nie byli to kandydaci, którzy dzielą Europę, bo Europa jest, co pokazały ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego, dużo bardziej podzielona niż była wcześniej. Mateusz Morawiecki dodał, że 30 czerwca jest pewną datą, do której powinny być ustalone nazwiska osób na najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej. Przypomniał jednak sytuację sprzed 5 lat, gdy decyzje zapadały w lipcu i w sierpniu. Z Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio. Za swoje niezwykłe bohaterstwo, o którym mówił cały świat, polscy himalaiści Adam Bielecki, Jarosław Botor, Piotr Tomala i Denis Urubko otrzymają najwyższe francuskie odznaczenie, Order Narodowy Legii Honorowej. Taką decyzję podjął prezydent Emmanuel Macron w podziękowaniu za ubiegłoroczną akcję na Nanga Parbat, podczas której udało się uratować francuskę Elisabeth Revol. Na górze na zawsze pozostał polski himalaista i partner francuski Tomasz Mackiewicz. Akcja ratownicza po 2 zimowych zdobywców Nanga Parbat przeszła już do kanonu wypraw wysokogórskich i usłyszał o niej cały himalajski świat. Legia honorowa to najwyższe francuskie odznaczenie państwowe. Podpisy pod petycją o przyznanie wyróżnienia himalaistom zbierał jeden z Polaków mieszkający w kraju nad Laarą. Poparło ją ponad 1000 osób. Przede wszystkim zaskoczeni to już od długiego czasu. Ilość tych nagród przekracza moje wyobrażenie. Oczywiście bardzo, bardzo się z tego wszystkiego cieszę. Natomiast to trochę przypadek, że to akurat my i że akurat w taki sposób. Mówił Piotr Tomala, jeden z uczestników akcji ratowniczej, a obecnie szef programu Polski Himalaizm Zimowy. Czwórka himalaistów otrzymała już wyróżnienia m.in. od brytyjskiego Alpine Clubu oraz od prezydenta Polski. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Himalaiści to pierwsi sportowcy z Polski, którzy otrzymali legię honorową. To jeszcze dodajmy, że dziś prezydent Francji Emmanuel Macron odznaczył w Pałacu Elizejskim tytułem kawalera legii honorowej Eltona Johna. Legendarny muzyk otrzymał wyróżnienie za zasługi artystyczne oraz wkład w walkę z AIDS. W ramach swojego światowego tournée 72-letni brytyjski piosenkarz koncertuje obecnie we Francji. To był Serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. Męczyli się ponad miarę, ale zeszli z boiska zwycięzcy. Nasi siatkarze w kolejnym meczu w Lidze Narodów pokonali Argentynę 3-2. Prowadzili 2-0 w setach, w trzecim już nawet 22-18, a mimo to zafundowali sobie pięciosetówkę. Jutro może być jeszcze trudniej o zwycięstwo. Gramy z Serbami podrażnionymi porażką 0-3 z Włochami. Z Hiszpanami spotkają się nasi młodzi piłkarze w Mistrzostwach Europy do lat 21. To ostatni mecz w rozgrywkach grupowych. Awans do półfinału biało-czerwoni mają na wyciągnięcie ręki. Wystarczy czy jutro nie przegrać, ale wygląda na to, że zagramy bez kapitana. Dawidowi Kownackiemu odnowiła się kontuzja. Są jakieś tam dolegliwości, dlatego walczymy z czasem i zobaczymy, pewnie zdecydujemy wszyscy razem wspólnie ze sztabem jutro o tym, czy będę mógł wystąpić, czy nie. Na tą chwilę ciężko powiedzieć. Mecz Polska-Hiszpania jutro o 21:00. Dziś Anglia przegrała 2-4 z Rumunią, a Francja dopiero co 1-0 ograła Chorwację, zaś na inaugurację Pucharu Narodów Afryki Egipt też 1-0 pokonał Zimbabwe. Teraz tenis. Kto żyw ugania się obecnie za piłką na trawie? Wimbledon za pasem. W turniejach rozgrzewkowych działy się rzeczy ciekawe. Roger Federer awansował do półfinału imprezy w Halle po wygranej z Roberto Bautistą Agutem i jest blisko 10 wygranej w tym turnieju. Nie wygra jej na pewno Aleksander Zwieriew. Przegrał dziś z Davidem Goffenem. W półfinale tyle, że w Queen's Clubie nie zagra rozstawiony z jedynką i uwielbiany przez kobiety w różnym wieku Stefanos Tsitsipas. Grek przegrał z innym młodzianem Felixem Ogierem Aliasimem. Nas interesował bratobójczy, czy raczej siostrzany pojedynek Magdy Linet z Urszulą Radwańską w eliminacjach imprezy Wistborn. W dwóch setach wygrała Linet. Radwańska nie składa jednak broni. Oczywiście moim celem takim teraz najbliższym jest załapanie się do eliminacji US Open. Brakuje mi jeszcze 50 miejsc, ale mam też jeszcze miesiąc czasu, żeby to zrobić. Także no te wielkie szlemy wiadomo, że są zawsze priorytetem. To jednak no, po to się gra w tenisa, żeby jednak w tym wielkim szlemie być. Jest jednak prestiż, jednak świetna atmosfera. W kwalifikacjach tego samego turnieju odpadła dziś Iga Świątek. W meczu z Samantą Stosur ugrała tylko 3 gemy. W żużlowej PG Ekstralidze za nami 2 spotkania. Najpierw GKM Grudziądz wypunktował Stal Gorzów. Wygrał 51-38. Potem Get Well Toruń przegrał 37-53 z Motorem Lublin i pozostaje czerwoną latarnią tabeli. Kończymy szermierką. Dziś w Mistrzostwach Europy walczyły nasze drużyny. Florecistki zakończyły zawody na miejscu 8. 6. 8. lokatę zajęli szpadziści. Więcej spodziewamy się jutro po szpadzistkach. Podium jak najbardziej w ich zasięgu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem i porywistym wiatrem, które będą występować w nocy na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku, w Lubelskim i Świętokrzyskiem oraz na południu Mazowsza i województwa łódzkiego. Sobota będzie z przewagą słońca, termometry pokażą w Gdańsku 21 stopni, w Lublinie 24, w Poznaniu 25, we Wrocławiu 26. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Wydaj płytę, będzie głośno. Radiowa Czwórka po raz trzeci organizuje konkurs dla młodych muzyków. Na stronie czwórkapolskieradio.pl znajduje się formularz z warunkami uczestnictwa w konkursie. Zwycięzca wyda debiutancką płytę z Radiową Czwórką i z Agencją Muzyczną Polskiego Radia, nagra teledysk i weźmie udział w sesji zdjęciowej. Partnerami konkursu są Stoart oraz ZAX. Na zgłoszenia czekamy do 12 lipca. Wydaj płytę, zbędzie głośno. Czwórka Polskie Radio. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Dobry wieczór, kłaniamy się. Zapraszamy oczywiście do północy. Znajome drzwi, nie stoisz w nich. żadnej z map nie znajdę, wiem, naszych miejsc i wspólnych chwil, neonów krzyk pulsuje nim, i choć tyle tu miejsc, taki znik zgiełk w tym mieście. Jest koniec tego utworu w tej wersji. Być może dlatego, że byłem obecny przy kręceniu teledysku. Być może dlatego, że teledysk do tej piosenki wydaje mi się jednym z najpiękniejszych w ostatnich długich latach, jeżeli chodzi o polską muzykę. A być może dlatego, że ta piosenka, nie mając w sobie absolutnie nic specjalnego, ma specjalnego bardzo wiele. Tak mi się to gdzieś słyszy wciąż. Nieważne jak wysoko jesteśmy, to była ostatnia płyta zespołu Mysłowic w tym składzie i ukryte, to ten utwór dzisiaj na początek. Zapraszam bardzo serdecznie na wirtualne listy obecności, na profil Ofensywy i na mój profil. Można oczywiście je podpisywać, bo miejsc tam jest nieograniczona ilość. W związku z tym zapraszamy i proszę jeszcze znajomym o tym powiedzieć, że tam można się ewentualnie wpisać. Trochę nowości, trochę wspomnień. CNC. Był kiedyś taki duet. We'll be right back. CNC. Borys Dejnarowicz, Piotrek Maciejewski i Dream Argument. To sprzed lat paru. 18 minut po godzinie 23. Raz wspomnienia, raz nowości. Bluszcz to teraz. Na lepsze ogólnie. W radiu mówili, że tak ma być, że coraz lepiej będzie w ogóle. Gdzie? No wszędzie. Na świecie. Może tak być. Mogą tak zrobić. Ze wszystkich pokłonów w ostatnich latach, jakie polscy muzycy, młodzi muzycy złożyli latom 80., ten wydaje mi się może nie najbardziej efektowny, ale taki najbardziej wysmakowany. O, to jest chyba dobre słowo, bluszcz. Utwór tytułowy z ich drugiej płyty, zatytułowanej W naszych domach. Naprawdę przepięknie to gra i proszę sprawdzić, jeżeli mają Państwo tylko taką możliwość, to tak, zdecydowanie tak. Co słychać na ofensywnym Facebooku, bo tam oczywiście można się cały czas podpisywać. Dziś liczna grupa słucha ofensywy od ponad 2 godzin. SOR w Łodzi, napisał Krzysztof. No, współczuję, panie Krzysztofie, i proszę stamtąd wychodzić jak najszybciej. Mam nadzieję, że to nic poważnego. Bystrzyca Kłodzka, Częstochowa, Jastrzębie Zdrój, Świdwin. To jest trudna nazwa, ciężka do przeczytania tak szybko. Zelów, Szklarska Poręba, Sosnowiec, aktualnie Kraków. My jutro tam będziemy, w Krakowie na Wiankach. Radomsko, Eastbourne, Anglia. Asia i Krzysiek tak napisali. Mińsk, Białoruś słucha, Piotr. Lublin, Warszawa, Sosnowiec, Monachium. Trasa bez rzecze, Biały Bór, aktualnie Białogard od Olka. Białogard, jeszcze raz Szczecin i Poznań, okolice Poznania. I Zielona Góra i Barcin. Proszę się wpisywać. To teraz Milo dwa razy z Ralfem Kamińskim najpierw, a później już tak naprawdę, naprawdę solo. Just keep on trying. Someone said we're not good enough. Some people never understand. Will you give me one more chance? Someone hears me again. I heard your sheet is everywhere, but we. Thank you. get low. Now why can we call peaceful space? No one single noise in my head. Like a bird I was. Gdzieś jeszcze czeka na swoją tą największą szansę, ale czeka pięknie i z klasą. Milo z Ralfem Kamińskim, wcześniej Lights i przed chwilą The Birds Song. Jeżeli chodzi o te wspomnienia, przypominam sobie jeden taki wieczór podczas trasy męskiego grania. To chyba był 2014, może nawet 13 rok w Żywcu, podczas ostatniego koncertu. Właśnie, niedawno, niedługo te szaleństwa piątkowych nocy znowu się zaczną, bo 12 lipca już będziemy w Poznaniu i stamtąd będziemy nadawali pierwszą audycję wyjazdową męskiego grania 2019, a później 6 kolejnych miast, no i spotkania i z publicznością, i z słuchaczami. Myślę, że zapowiada się całkiem pięknie. 10. edycja męskiego grania. Ale przypominam sobie taką audycję właśnie z Żywca z wtedy, to było 6 lat temu. No i jedno z wykonań na żywo tej piosenki. Awake and weep. lonely nights never seem to end. And lonely hearts will never understand. But you are my love. And you are my always hard to bear. On lonely days, she's never to be there. But you are my love. And you are my love. Jeszcze słychać było ten gwar ludzi dookoła i tego wszystkiego, co tam się działo. No bo prawda była taka, że najpierw dostaliśmy ten utwór w wersji studyjnej, ale później zaprosiłem i Ohio i przede wszystkim projekt Lemon Acoustic, żeby wykonali to na żywo i się udało. Lonely Hearts przed chwilą. No a jeszcze raz przypomnę, 12 lipca. Poznań. Pierwsza wyjazdowa audycja w związku z męskim graniem i myślę, że tych wiadomości, tych gości, rozmów, wywiadów, wizyt proszonych, nieproszonych, spontanicznych, mniej spontanicznych z mikrofonami będziemy mieli w tym roku podczas męskiego grania sporo. 23 minuty do północy. Love Kings. To też był taki nasz ofensywny rodzynek sprzed paru lat. Thank you. apart. That's right. And I'm gonna sing it to dark people, think I'm crazy. Meet them in the stumbling, I'm my mouth. We gonna shout that to that street. Asking people, what's the matter with you? Dziś, jeśli chodzi o te wspomnienia, no jest trochę tego materiału sprzed lat. Nawet wystąpili tutaj podczas jednego z koncertów Offensive Deluxe. Love Kings, Miss You, ich przeróbka utworu do Rolling Stones. Za 20 minut jest północ. Zapowiadają, tak powolutku zapowiadają nowy materiał, nową płytę, nowy singiel. Niedawno zresztą miałem okazję uczestniczyć w jednym z ich koncertów. I duch się nie zmienia. Myślę, że to jest bardzo ważne. Łąki. One. Wagabunda, będę do piątu wstał, wow, bo wiem, to liczy się, czego nie mieszczą skalę. Z całych sił, byleby, byle gdzie ją wielbić, piąty stale. Każdy, kto bądź, kto żyw, razem z nutą tą. Całe ludy szlą modły piątą. Czek, pąki, szło, plankton, blond, drobno, ustrojstwo. Od galaktyk po neutrino zasługuje właśnie na to. Dzięki kiszcze, sękiu, mukleho. Serca ma wolę, niech żyją. Przede wszystkim dzięki za wszystko. Bądź co bądź, bądźmy blisko. Ego, elo, ego, ego, ego, era, era. W każdym wiącie chcę mieć przyjaciela. Z każdym być wiątem w zgodzie co dzień. By w ziemi ogrodzie, żyć bez ogrodzeń. Pal biątów, tu nie bój, nie pękaj. Każdy kwiat, każdy brat, każda ręka. Planeta sama, momo, dadą słońce. Sercem, czuć to chcę na łące. Do piątów peany wnosząc nieustająco. Karmę sobie sami karmimy na bieżąco. Czy chcesz czy nie, wątki te i tak się łączą. Odbili świat, lecz czy będzie tak niechcąco. Nowa płyta, jeżeli chodzi o koncerty, to myślę sobie, że w formie będą w dalszym ciągu znakomitej, bo tu się od lat nic nie zmienia. Łąki One. No i nowa płyta, nowy singiel, nowa zabawa i nowa endorfina i energia właśnie ze sceny. Zresztą z tym zespołem się chyba spotkamy na męskim graniu, na pierwszym koncercie w Poznaniu i stamtąd również będą relacje, będę mógł znacznie więcej Państwu opowiedzieć o tym, co, jak, gdzie w trawie pisze. piszczy. A to jest akurat w ich przypadku dobre określenie. W trawie piszczy coś zawsze. Electro Acoustic Beat Sessions teraz. Nowa płyta i z tej płyty już niejednokrotnie materiał w naszych radiowych spotkaniach się pojawiał. No to teraz jeszcze wróćmy do ich chodu dla Krzysztofa Komedy. Niekochana. Tak bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego. Szmaty, szmaty kupuję. Staro brania, butelki kupuję. Staro brania. Ale tu brudno. Galgany, śmierdzi kotarny. Ten pokój jest bardzo piękny. Zapłaciłam za 20. Szmaty kupuję. Odlatują ptaki. Jesienią. Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nad morza? Kolor piasku. Thank you. Proszę koniecznie sprawdzić tę nową płytę zespołu Electroacoustic Beat Sessions, ale też przy okazji dać się jeszcze zaczarować temu temu pięknemu podziękowaniu dla Krzysztofa Komedy od nich właśnie, od Eapsów. Niekochana, to przed chwilą. Za 10 minut jest północ i tak sobie pomyślałem, że czasami są takie wyjątki w ofensywie, że nie tylko artyści polscy, nie tylko po polsku. Tutaj taka muzyka się pojawia. Wydaje mi się, że Warhouse i ich Memory to będzie pasowało do tego wieczoru. Sprawdźmy. What's a crack without a spine? What is love but it ain't mine? What is luck without disorder? Was there something I could do to involve me into you and your chalk circle, honey? Oh, come on, come on. How do I make you work along? I expected to be refused. I'll accept it if you choose. Not prepared for what would happen. Oh, what a man. Just because I'm not your man doesn't mean I understand all the things that you are after. I touched you once and I did it twice, but you can't recognize it as a man. Balthazar i jego projekt Warhouse, utwór Memory. Wciąż to pięknie gra przez radio, chociaż te piosenki tak naprawdę niczego wielkiego nie odkrywają, ale od radiowej strony idealne. Bruksela, Sieradz, Bydgoszcz, Bielawa, Gdynia, Zelów, Zduńska Wola, Lądek, Zdrój, Mrągowo. Jeszcze takie miejscowości i osoby z takich miejscowości wpisały się tutaj na wirtualne listy obecności. Bardzo dziękuję za obecność. No a ponieważ jutro będziemy na Wiankach i w liście osobistej Piotr Metz i ja w audycji Myśliwiecka 357 od 17 w Krakowie, no to jeszcze jeden utwór taki na koniec, spinający wszystko klamrą. Wszak od nich dzisiaj rozpoczęliśmy i na nich zakończymy. I obiecuję Państwu, nie będzie więcej zdjęć. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Pa, pa.